Jó estét! Vérnyomás problémáim vannak. Hogy ez a rezsimnek vagy Puzsérnak köszönhető, az teljesen mindegy. A lényeg, hogy elmentem az orvoshoz, aki adott nekem beutalókat. És az oké, hogy bizonyos vizsgálatokra a legkorábbi egy hónap múlva, az a labor, a többi az június, kardiológia augusztus közepe. Így mondják nekem, hogy hát most ezen mit csodálkozol. Olyan ismerőseim, akik szoktak orvoshoz járni. Én annyira nem szoktam. Már ilyen dolgokkal. De kaptam beutalót, ez már tiszta nyugdíjas klub. Kaptam beutalót ultrahangra, és képzeljétek el, hogy nem arról volt szó, hogy adtak nekem nem tudom hány hónapra előre, vagy nem volt időpont, hanem időpontra kell menni, hogy kapjak időpontot. Na de havonta egyszer van kora reggel időpontkérő időpont. Elmentem kíváncsiságból. Én marha fölkeltem reggel. És oda mentem 7:30-ra. Körülbelül nem költői túl, tehát így próbálom megsatszolni, nagyjából olyan 120 ember állhatott előttem. És a országútig tartott a sor, tehát nem az utcáig, hanem még az utcából. Tehát olyan, mint hogy mondjuk háborús időszakban ilyen ingyen konyha előtt állnának az emberek. Beálltam a sorba, és 10 percig vártam, 10 centit sem ment előre a sor, és aztán az eső is elkezdett cseperegni, és hazamentem. És gondoltam, hogy ezt majd máshogy elintézem. De én ilyet, hogy időpontkérő időpont havonta egyszer kora reggel, hogy időpontot kérhess. Mert én hittem a nagyferónak, amikor kórházba volt, és azt mondta, hogy a magyar egészségügy az kiváló, és nem érti, miért szidják. Lehet, hogy egyébként ez a kiváló egészségügy. Mert rá vagy kényszerítve, hogy egészséges légy. Hogy egészséges légy. Így van. Ne legyél beteg. Ez az egészségügy az egészségeseknek jár. Pontosan. Az egészségeseknek szól. Most aki beteg, hát magára vesse. Az úgy jár. Ja. Nem betegségügy. Igen. Na, még a bulvárhoz. Ezt bulvárnak szántam. Még a bulvárhoz, tudjátok, az Apud bulvárral kezdjük. A sziklamecsetet egyébként úgy lehet látogatni Jeruzsálemben, mert ugye tehát lehetővé kell tenni, mert nem dönthet erről egyedül az imám, hogy látogatható-e a sziklamecset, hanem ott be kell tartani Izraelnek a törvényeit, és Izrael törvényei előírják, hogy ezek a vallási kegyhelyek, ezek mind látogathatóak kell, hogy legyenek, ezért aztán a sziklamecset reggel 5 óra és reggel 7 óra között látogatható. Keljé fel, öreg! Hát ez egy nem egy annyira turisztikai idősáv, de hát te elvileg a vallásodat akarod gyakorolni, nem? Aha. Aki meg csak úgy kíváncsi kulturálisan, az keljen fel. Hm? Aha. Ja. De ez geciség. Hát... Ja, kurvára az. Aha. Ja. Igen. Én meg még itt az időpont kérő időponttal viccelgetek. Na jó van, figyelj! Még annyit akartam mondani, hogy most itt van a kínai kommunista párt központi bizottságának első titkára Magyarországon. És... Szielvtárs. És arra gondoltam, hogy... meg akarja tapasztalni egy kicsit, hogy milyen az antikommunizmus ott, ahol az igazi. Aha. Ha? Gondoltam, hogy te ezt is az elvi politizálásnak a síkjára viszed ezt hülye a témát. Fejemmel. És pedig hát tudhatnád, hogy ma már... Egyébként a kínai professzor mondta, tartott valami előadást, nem ideológiai háborúkat kell megnyerni, hanem technológiai fölényt szerezni. Ezt a kínai mondta, a kínai népköztársaság professzora. Hát, vágod? Csak tudja. Na. Jó, csak ez érdekes egy ilyen olyan rendszernek az előjáróitól hallani, amely rendszer kifejezetten ideológiai alapon, kifejezetten politikai megbízhatóság alapján osztályozza az állampolgárait, és koncentrációs táborokba gyűjti azokat, akik ideológiailag nem felelnek meg egy olyan rezsimnek, amelyiknek csak technológiája van. A koncentrációs tábor az, ahol koncentrációt gyakorolnak a meditálók. Mm-hmm. Tehát átnevelő táborról beszélsz? Igen, csak nem a buta, igen, csak nem a, igen, csak nem a, nem a nirvánát ostromolják, igen. Hanem a nagy testvér szeretetét. Igen. És hogyha megszerette a nagy testvért, az az ő személyes nirvánája, akkor agyonlövik. Ja, egyébként erről jut eszembe, most volt Marxnak a születésnapja, azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt, és akkor így, tudod, kitették, hogy mit a Marx született, kitette egy ilyen marxista értelmiségi csávó, és akkor komment már alatta, tudod, ez a sugárba vért hányok, és az agyvelőm is az orromon izé jön ki, tudod, a jobber, elke Marx, Marx, hát nem volt elég a 100 milliós áldozat, hogy a tömeggyilkos Marx, mondja egyébként egy 19. századi értelmiségiről, aki a 19. században kurva sokan úgy gondolkodtak, aztán nyilván persze az ő filozófiájának, nevezzük filozófiának, közgazdasági elméletének és politikai elméletének lett az alapja, aztán tényleg, amire aztán ráépültek egyéb elméletek, és így létrejöttek tömeggyilkos rezsimek. Csak de, különös. De ilyen alapon Nietzsét is nyugodtan lehetne, és még kurva sok csak, minden más. Csak különös, hogy Szielvtárssal nincs probléma. Amikor a baráti Szielvtárs Magyarországra látogat, vele nincs probléma, de a 19. századi Karl Marx-szal azzal van. Igen. Hát nekem a fontos harcokat kell megvívni. Nekem igazából nem is a kínaiakkal van problémám, hanem ezekkel a szarfaszúakkal. Na most a... De várjál, nem is ezt akartam mondani, mert ez rendben van. Ezt még úgy kimagyarázza, hogy hát igen, a praktikum, mi nem hiszünk, nem akarjuk, de azért, hát Kínát nem lehet figyelmen kívül adni. Ő most már az világ egyik fontos tényezője, és ezek lennénk, hogyha kihagynánk. Nem ez a lényeg, hanem ezek a figurák, baszkikám, akik sugárba hánynak Marxtól, és hogy Marxnak valami szobrot avattak a 200 éves évfordulóra, hogy bolsevizmus nyugaton, bolsevi tömeggyilkosok nyugaton, érted? Ott már púbazd meg, ott már koncentrációs táborokba viszik a feministák, érted? Akinek fasza van, mindenkit, érted? És Marx, na most ezek a figurák, Sztálintól miért nem hánynak ennyire sugárba? Aki tényleg tömeggyilkos volt, és marxista-leninista, hoppá! Sztálin miért oké? Mert ő egy hatalmas, nagy kán. Nem tiszteled az erőt? Hát semmit nem tanultál a történelemből? A hülyesekfe nyugati zsidrák értelmiségi. Az meg érted? Egy nyomorult balek. Szánalmas nyomorult balek. Sztálin! Az, igen. A nyugat ellenes dzsingiszkán. Érted? Az. Ott, hát megértjük, hát az orosz embereknek, hát mégiscsak birodalmat csinált. Hát jó, most pár 10 millió ember, meg Ukrajnában meghalt a fél ország, meg embert tettek, jó, hát most ez együtt jár, hát Istenem, hát a reálpolitika, de Marx, ott megírta a tőkét, és Marx, nagyon, fú, bazd meg, a magyar jobbernél van hitványa, van a vókasz hitványabb. A nemzetközi vóka. Így van. De és ez tulajdonképpen csak a nemzetközi vóknál kell különbnek lennie. És már meg is nyerte a meccset. Na, ezért barikádozza el magát a kultúrharc védősáncai mögé a nemzeti radikális rezsim. És ez az oka annak, hogy kizárólag jobb középről leváltható, ahogy Lengyelországban. Amin. Ez a varsói gyors teoretikájának az alapja, hogy amíg a nemzeti radikális rezsim a kultúrharc dogmáival és a kultúrharc konfliktusaival védelmezi a saját tolvajlását meg önkényét, addig balról vagy balliberális oldalról vagy liberális oldalról nem legyőzhető, hanem jobbról, jobb középről legyőzhető. Ah. Ez a Donald Tusk így csinálta és működött. Ah. És a Magyar Péter ezt próbálja. Nem kevésbé ezt próbálta korábban Márki-Zay Péter, még korábban Vona Gábor. Hát zajlik az evolúciója ennek a magyar Donald Tusknak, és majd az Isten tudja, mikor készül el. Balosok. Igen, de én úgy gondolom... Balosok. Igen, oké. Okay. Balo. Itt mindenki baloldal. Balos. Baloldal. Várjátok, rájöttem, hogy lehet, hogy a Fidesz igazat mond. Mert tőle nincs jobbra senki. Aki tőle jobbra van, az leesik. Hát figyelj, aki a jobb legszélén van, attól már mindenki balos. Azért már sokan... Keresztény demokrata is. Már megpróbáltak páran jobbra lenni Bayer Zsoltól, és mind leestek eddig. Le, mint a szar. Ja. Volt már ilyen, hogy disznócsülköket raktak a cipőkbe a Dunaparton. Azok nem fideszesek voltak. Ki mondta, hogy fideszesek voltak? És akkor Bayer Zsoltból előtört ez a holokauszt traumatizált polgári középosztályos ez a Thomas Manni ember. Na jó, de abban még akkor, igaza volt. De csak annak lehet igaza, aki bármit is komolyan gondol, és nem taktikai alapon, megtérülés mentén, spekuláns módon gondolkodik erről. Tehát ez annak lehet igaza valamiben. És akkor tudod, akkor ő eljátszotta ezt az Újlipótváros, és tudod, neki ez is megvolt, mert ő már volt ez is valaha, 89-90 táján, tehát neki ez megvan. De ott van, valahol ott van a mérhetetlen a viaszos arcbőr mögött, valahol ott van ez is előkaparja, és akkor előadja. De ez így jár az, aki jobbra van Bayer Zsoltól. Leesik a picsába. Viszont erről jut eszembe, Mandineren olvasom, hogy a Mossad miniszter, így, Mossad kötőjel miniszter, dicséri Orbánt, hogy Orbán visszavitte Magyarországot a történelem színpadára. És tudod, mi jutott rögtön eszembe? Kicsit szégyellem, ki is írtam Facebookon, hogy szégyellem, hogy ezen röhögök, hát de akkor is vicces, hogy a 10-20 évvel ezelőtti nemzeti, akkori szélsőjobb miket mondott a Fideszre. Emlékszel erre? Zsidesz. Ja. Akkor volt egy ilyen a VBT-nek egy száma, még a YouTube-on van, ő levette, de mások visszatették a Pribéknyi Sanzon, hogy Orbán Viktor jött Izraelből ide, megkeresne az országot. Ez volt a Jobbik egyik, Zsidesz, Likud Viktor, ezek voltak az akkori Magyar Gárdás Társaságnak a narratívái. És most az már, az orsós, az főleg a cigányozást egyébként főleg a DK-sok nyomatták, meg nyomatják. Mi hazánkosok így, ilyet nem hallottunk. Nem. Soha. De nem, én tényleg. Ezt a cigányozást, ez kifejezetten egy ilyen DK-s. Jó, lehet, hogy tévedek, én így a olvasmányaim alapján. De a zsidózás az kurvára ment. És most milyen vicces, érted, hogy úgy bejött valahol a izéknek, a náciknak ez a Likud Viktorozása, mert az Orbán tulajdonképpen annyit csinált, hogy fölzárkóztatta Magyarországot az európai szélsőjobbhoz. Igen. Hát igen. Ami már Izrael barát volt. Egyébként inkább a Marine Le Pen a saját apját tette ott végre politikailag az antiszemitizmus. Na igen, ami itt Magyarországon a Jean-Marie Le Pen. Ami itt Magyarországon a Csurka István és az Orbán Viktor vonatkozásában őrségváltás gyanánt lezajlott, az ott a Le Pen családon belül zajlott le. Kizáratta magát Jean-Marie Le Pent a pártból, Marine Le Pen, a lánya. Át is nevezte nemzeti frontról nemzeti tömörülésé a pártot. És hát tulajdonképpen átvezette a 20. századi szélső jobboldaliságot, kifejezetten antiszemita, vagy inkább akkor úgy mondom, hogy anticionista szélső jobboldaliságot, ezért az anti-iszlamista szélső jobboldaliságá. Egy ilyen másfajta, amiben már Benjamin Netanyahu is nagy kedvel vesz részt. Bizonyos filoszemitizmus is megjelenhet. Igen, akár. Na, igen. Orbán Viktor tulajdonképpen megújította a magyarországi szélső jobboldaliságot, és ma már Magyarországon az antiszemitizmus a szélső jobboldal körében nem nagyon komilfó. Mert hogy a hatalomhoz, meg az erőhöz való gravitálás az erősebb bármilyen elvnél, és akárhogy is az antiszemitizmus egy elv. Ilyen módon leváltható bármikor, mint a kapcarongy. Csak hogy illeszkedik ebbe Mahmoud Ahmadinejad, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ad elő közös értékek egy változó korban címmel. Az. De most komoly. Az, bizony. Az iráni politikai vezető? Nem, már nem az. Volt. És ő itt van Magyarországon? Elnök. Aha. Most lehet, hogy már elhagyta az országot, de hogy a héten tartott előadást. Jövő héten lesz az előadás? Ó, hát akkor még nincs meg az előadás. Várjál, Xi Jinping meg a Magyar Nemzetbe ír cikket. Hát most mondja valaki, hogy nem elég internacionalista az úgynevezett nemzeti oldal. Polgári napilap. Ahmadinejad és Xi Jinping. Ízlelgetjük egy kicsit ezt polgári. A polgári. Hát Márainak, meg Pető Sándornak, meg a Zsigraiéknak, ennek a háború elitti legitimistáknak, ez a polgári legitimist. Hát az ő izéjüket, tradíciójukat folytatja a mai polgári jobb közép. Tehát akkor a... Tehát jobb akkor... közép. Jobb, érte? Jobb közép. Vágod? Aha. Ez még a polgárinál is durvább. Jobb közép. Tehát a jövő héten fog Ahmadinejad előadni. Közös értékeink. Közös értékeinkről. De neki ez a pusztítsuk el Izraelt volt. Igen, igen, de milyen... De, hát... Meg most a, már nem. Meg az egységes teokrácia a világon, tudod? Na. És megnéztem, hogy miről fog előadni, és csupa ilyen zöld ügyben ad elő. Csupa ilyen környezetvédelmi narratívát ad elő, hogy fontos a légkör széndioxid tartalmának a csökkentése, a globális klímaváltozás megfékezése és az átállás segítése a harmadik világban. Nem csak névrokon? Nem csak névrokon. Jó. De annyira jó hiszemű vagy, hogy előbb kételkedsz az épp eszedben, mint doktor miniszterelnök uradban. Mondtam a Nagy Ferót, ezzel kezdtem. Na, azért tehát... álltam be a 100 méteres sorba. Tehát mit szól a Mossad miniszter Ahmadinejad látogatásához közös értékek egy változó korban címmel? És érdekes, hogy ez a, ő így úgy jelenik meg, mint egy ilyen zöld politikus. Mint aki így az... Áder János. Igen, mint aki, igen, az átállást a megújuló energiaforrásokra, ezt propagálja, és mint egy ilyen jószolgálati nagykövet körbejár. De azt tudod, hogy a zöld, az nem csak a környezetvédelemnek a színe. Az nem csak a lomboknak a színe. Az nem csak a faleveleknek a színe. Az iszlámé is. Az az iszlám színe is. Bocsáss meg, a hungaristáké is az volt. Na hát, itt lehet. Lehet, hogy a zöld árnyalatai közt kell keresni az értékazonosságot. Láttad közös értékeinket. Figyelj, láttad a Zöld lovak című filmet? Három ilyen, a Gawain és a Zöld lovagot háromszor csinálták meg 70-es években, valamikor a 90-es években, és a legjobb verzió az ez a 2020-as, vagy valahogy így egy-két évvel ezelőtti. Láttad azt a filmet? Eszméletlen kurva jó film. Hát ilyen Arthur királyos filmet még nem láttam. Hát ilyen begombázott cuccbazd meg, ilyen nagyon szürreális az egész, és ilyen nagyon mély, filozofikus az cucc. Na, és ott a zöld színről fejtegeti az egyik várúrnő, hogy mi minden a zöld, érted? És akkor a növényzet, de hogy a rothadás is az enyészeté. Alkímiába, a zöld oroszlám. A természet, ami megrothad, feketévé válik, és az alkimista abból csinál majd vörös oroszlánt. Ennél bonyolultabb, de most nektek. A szemét, mi? Na mindegy. Jó van. Robi, majd még szellemi dolgokról remélem beszélünk az est folyamán, mert az apu nagyon elment a politikum irányába, és ti viszont ezért ültök itt, és megfigyeltem, hogy amikor ilyen szellemi apu van, azt meghallgatják 40-50 ezren, amikor bulvár politika meg izé, kegyelmi ügy meg mit, akármi, akkor meg fölmegy bazd meg a picsába, érted? Most már majd 1,5 milliót verdesi a hardtalk, softtalk izével, Magyar Péterrel. Meghallgattam az egészet, nagyon érdekes élményem volt. Pől is hívtam a Robit. Én is úgy indultam neki ennek az egésznek, és akkor tartok egy kis bevezetőt, hogy most én vagyok a Kócián Péter, hogy a Magyar Péter szelleme van itt velünk, hogy hát ez a szokásos ilyen lószarő mesélő, de amikor a Márki-Zay megjelent, a Robi beállt mögé, én már akkor sem. Én mondtam, hogy na jó, ez az ember annyira nekem nem, ez jó, de ő ad neki egy bizalmat, én nem adok bizalmat, hanem tököm tele van az egész, stb. A vonánál még annyit se, stb. Fekete Győr, pláne a Momentumot két cikkembe annak idén csak azért védtem meg, mert a DK és a Fidesz egyszerre támadta, és az nekem már ilyen inger volt. Ennyi, és apu ezeket el szoktam mondani, és most megnéztem a csávót, és azt hiszem tévedtem. Nem, én nem állok be mögé továbbra se, mert paranoiás vagyok, és már a szocializmusban volt egy olyan mondás, hogy Kelet-Európában az értelmiségi nem lehet eléggé paranoiás. Az biztos, hogy hát kurvára nem azt az élményt kaptam, amit vártam. Nem Márki-Zayt, nem Vonát, nem Fekete Győrt, nem mit akárkit láttam, hanem egy vérprofi figurát. Egy vérprofi csávót. Egy vérprofit. Amikor ő, mint jelenség először megjelent, ez már vagy 2 hónappal ezelőtt volt, akkor kiposztoltam ilyen viccesen, hogy lehet, hogy fideszes küldetés teljesít. De szóval hozzámondtam, hogy persze, ezt nem gondolom komolyan, csak olyan jó ezt így elgondolni meg minden. Robival is itt beszéltünk, azóta kitaláltam egyébként egy jobb konteót. Nem arról van szó, hogy Rogán gyártotta és a Rogán művek titkos műveletét hajtja végre, hanem Orbán elindít egy másik nert. A saját tábornokaival is tele van a töke az Orbánnak, és a nernek kell egy felfrissülés és megújulás. És hogy hiteles az ember? Mindenki látta a Tégla című filmet, nem? Van egy ázsiai izéje, szerintem a szarabb, a másik, amit a Scorsese rendezett, az jobb. Ott ugye Leonardo DiCaprio úgy megy a maffiába, hogy ellehetetlenítik, lecsukják, izé valami korrupciója, akármi, utána piti drogdílerként kezdi, ő egy bukott rendőr, mindenki utálja, senki nem tud róla semmit. Hát ha én egy alternatív nert akarnék, én megcsinálnám a negatív karakterét az emberemnek, és mindenki szidja, mint a szart, és ettől hiteles. Kiválasztanám, hogy a jó tehetséget, meg a fasza ezet. Nem gondolom ezt komolyan, de ez az apu bazd meg. Ez az én műsorom is, majd elmondod a véleményed. Csak, ha már konteózunk, legyen jó konteó. Most komolyra fordítom a famoskodást. Ezt viszont komolyan mondom. A másikat csak pénzért. Figyelj! Az viszont biztos, hogy amit én ott hallottam koncepciókba, az valahol tényleg egy desztillált, letisztított, javítgatott, felfrissített NER 2.0. Nem negatívan mondom. A NER egy sikersztori, bazd meg, de mégis valahogy rothad az egész, mert annyira korrupt és annyira romlott az egész. Érted? és a Mészáros Lőrinc jelenségtől kezdve a pénzek eltüntetésig, stb. Rengeteg minden negatív tapad, de maga az egész nere egy sikersztori. Most ez a csávó onnan jött, és hagyjuk a Conteót, ez most nem Conteó, mit hozhatna? Egy javított nert hoz. Én ezt vettem észre. És menjünk át a főbb kérdéseken majd. Hát én meg úgy gondolom, hogy ő nem egy javított nert, hanem az elkárhozás előtti nert hozza vissza, vagy ahol szándékozza. Az ugyanaz. Vissza. Hát, ha te mondod. Szóval, hogy most ki is volt ez az Orbán Viktor, érdemes végigkövetni a történetét. Hát a csávó onnan indult, hogy belépett a KISZ-be, és a pesti fekete doboz kérdésére válaszolva, nagyon önérzetesen, ő mindent, ha valamit csinál, azt ilyen kurva önérzetesen csinálja, hogy hát persze, hogy hát hogy ne már, hogy ne. És akkor így rákérdezett a pesti fekete doboz László arra, hogy ő belépett a KISZ-be, és mondta Orbán Viktor, ez egy 89-es, vagy 90-es, vagy 88-as, vagy valami ismélye, és mikor időszakban készült interjú lehetett, már létezett a Fidesz, már ő a Fidesz-szel nyomult. Hát ezek voltak a Soros évek. És akkor amikor Soros ösztöndíjas volt az Orbán. Korábban igen. De ugye valójában a Sorosnak volt a kis csoda gyereke, aki tenyésztett arra, hogy itt Magyarországon liberális demokrácia legyen. És ő lesz az, aki majd elhozza a liberális demokráciát, majd megvalósítja, és majd ő Soros György kitenyészti ezt a srácot, és ez a srác ez majd letarolja a magyar... Ezt kiállítja. Én. És hát, hát nem úgy sült el a dolog, köszönjük szépen Gyuri bácsi. És Gyuri bácsi nem tanul semmit, hanem folytatja. Tudod, még most is vannak pártjai a parlamentben, nem biztos, hogy az 5% fölött, de ott vannak a parlamentben. Soros Gyuri bácsi vagy jobb lábbal kell, vagy bal lábbal kell. Ha jobb lábbal kell, akkor liberális, aznap olyan napja van. Azon a napon az ő pártja a parlamentben a Momentum. De vannak olyan napok, amikor bal lábbal kell, olyankor meg forradalmi szocialista, olyankor az ő pártja a Párbeszéd. De mindenképpen van neki egy pártja Magyarországon, függően attól, hogy ő most éppen melyik lábával kell. Úgyhogy nagyon jó látni, hogy Soros György megtanulta a leckét. Tehát tanult ebből, hogy most már ki van varva Budapesten, meg Magyarországon az egész minden köztér, hogy Soros György, meg a Soros terv, meg a betelepítési terv, meg Soros ügynökök. Na, évek óta. Hát de ezt mondom, hogy Soros György nem tanult semmit, hanem ott folytatja, ahol abba hagyta. De gondolkodik, hogy neki semmi se drága. Kitenyészt még két-három Orbán Viktor. Bocsáss aztán meg, majd lesz, ami lesz. Robi, a Jámbor András azzal a Párbeszédhez tartozik? Én nem vagyok tisztában. Nem, ő a Szikra mozgalomhoz. Én tudom, de a parlamentben ő melyik frakcióba ül? Szerintem a Párbeszédhez áll közel. Tehát ahhoz a bagás. Ahhoz áll közel, igen. Igen. Ahogyan a CIA például kiképezte Osama Bin Ladent, hát akkor még a Mujahedinek élén a... Láttad a Rambó 3-at? A szovjetek ellen, igen, láttam a Rambó 3-at, ahol Rambóra ledobnak a szovjetek egy bombát. Egy bombát ledobnak Rambóra. Egy bombát Rambóra. És Rambó nem hal meg. Pedig ledobnak rá egy bombát, bazd meg. Városokra szoktak bombát dobni, nem Rambóra. De van íja a Rambónak, érted? És a végén atomtöltet, bazd meg. És íjászkodik. Egyiket ős magyarba is át lehetne ezt vinni. Atomtöltetű izé. Mindegy. Na, folytasd. Na, szóval. Aztán, amikor hát Soros Gyuri bácsi őt kiküldte Oxfordba, és Oxfordban próbált belőle political animalt képezni, hogy majd, mert úgy gondolta, hogy hát ez nem olyan annyi fantáziája nem volt Soros Györgynek, ahhoz elég agya volt, hogy az angol fontot megsortolja, de ahhoz nem volt elég agya, hogy elképzelje, hogy amit ő most kiképez liberálisnak, az egy nap illiberális lehet, és az egész módszertant megtartja, meg minden gazemberséget, amit Oxfordban megtanul, csak éppen az ellenkezőjét fogja majd képviselni, meg az ellenkezőjét fogja majd Magyarországon megvalósítani, hisz csoda gyerek. Ilyen ártatlan, naív ember a Soros Gyuri bácsi. Hát vagy ennyire hülye fasz. Érted? ennyire rábasztunk arra, hogy csalódtál mennyire... Csalódtál a főnöködbe, bazd meg! Te főnököd, bazd meg! Az enyém? A tiéd! Kikérem magamnak! Kiadom, az én főnököm az Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr. Szóval, amikor Orbán Viktort Szárszón megalázták, György Péter megszégyenítette, valami kifejezés... A nyakkendőjét így megigazította? Kifejezetten... Ne, az nem, más, az a haraszti nem, volt. Nem, kifejezetten rosszul használt egy kifejezést, amit a liberális szalonokban ismernek és helyesen használnak. Az olyanok, akik nem felcsútról kapaszkodtak fel, nem ilyen vidéki bugrisok, tudod? De azért ilyenkor megértjük, bazd meg, a ott... indulatot az SZDSZ ellen, Robi. Abszolút, és ez, a és ez a 14 év is járt mindannyiunknak ezért, hogy ott megbántották Orbán Viktor önérzetét, okay, hát jogos is. Én, várjál, én értem, hogy te most ironizálsz, gúnyolódsz, vágom, de azért az SZDSZ maga volt a színtiszta megalázás. Kurvára. Emlékszel a gangra, meg a téged ért inzultusokra? Jól emlékszem. Pedig te nem felcsútról jöttél, bazd meg. Nem, de nem kell hozzá felcsútról jönni egyébként. Hogy pontosan tud, mit jelentett az az SZDSZ-es értelmiség. Na és ott rosszul használt egy kifejezést Orbán Viktor, és kikacagták. Hát a liberális értelmiség... hetedízig len bűnhődik. Ezzel lásták meg saját sírjukat. Ja. Kár örvendő, mert azt hitték, hogy örökké fog tartani a jóság. Bizony. De mindenki azt hiszi, ezek is, bazd meg. Igen. Igen. Na és akkor Orbán Viktor átszegődött a jobb oldalra, látva, hogy a jobb oldal az egy romhalmaz, hogy ő majd megszervezi a jobb oldalt. És látva azt, hogy a liberális oldalon, meg a bal oldalon nincs hely, nincs tér a számára, és akkor Vermeer András volt az a... mosóporügynök. Bölcsészbe volt ott marketinges, áruló bölcsész, de a marketingesek minden közt... marketinges áruló bölcsész. Igen, mint marketinges áruló bölcsész, de mint bölcsész, meg a marketingesek közül talán a legkülönbb. Mint polgári személy. Igen, igen. És ő volt az, aki egy új identitást adott Orbán Viktornak. Mert ugye a Sorostól kapott liberális értelmiségi identitás megkeseredett Orbán Viktor szájában, mint az Epe Szárszón, és itt kapott egy új identitást Vermeer Andrástól. De figyelj, bocs! Ez a... Szárszó, apun vagyunk. És haverok, nem? Szárszónak is egy a vége. Szárszón meghalt József Attila, meghalt Latinovics, és meghalt első Orbán Viktor. Igen. És jött, ez a felsorolás kicsit sértő József Attilára és Latinovicsra. Igen. Igen. Na és ezt az identitást, amit kapott a Oxfordban, meg Soros Gyuri bácsitól, meg a CEU-tól Orbán Viktor, ezt felülírta, ezt erre rákente a polgári Magyarországnak az identitását. A polgári jobb-közép identitást. És akkor volt az a válasz, ugye, mert akkor... Göncz Árpád, meg a Hon Gyula, meg a Kunce Gábor nagyon felfuvalkodtak a maguk kurzusának tejhatalmában. Éppen egyesítették a kurzusaikat. Kiderült az antikommunistákról, hogy nem is annyira antikommunisták. És előadták azt, hogy itt nincs alternatíva. Tehát, Robi, ez a kurzus, ez a rendszer, tehát bennük, itt most ciklusokon keresztül... Bennük volt a holokauszt frász is. Nem azért, mert mindenki zsidó félreértés ne essék, hanem azért... mert féltek a magyar háború előtti magyar jobboldal föltámadásától, ez Magyarországon bizonyos társadalmi csoportokban egy frász volt. Egy de hát frász. Ezzel, de hát még ezzel... az Antaltól is, bazd, még azt is fasisztázták, nem emlékszel? Ezzel hívták magukra a bajt. Nem tudom. Tudták megkülönböztetni. De érzelmi alapú volt, zsigeri nem, félelem. Igen, nem tudták megkülönböztetni az Antal, tudod, az Antal Józsefet a Csurka Istvántól. Dehogy nem. Megtudták, csak nem voltak kíváncsiak a különbségre. Ez a nagy helyzet. Tudták, hogy van különbség. De tudod, benne van az, hogy magyar, jobboldali, aki Antal olyan keresztény nemzeti magyar, húbazd meg az Horthy rendszer, vagonírozzák be a zsidókat, érted? Tehát, ja, ebből, az, lett a, ebből lett az Orbán rendszer. Pavlov kutyája, érted? Na igen. Szóval, és a Vermeer András, aki a 98-ban, meg 2002-ben a Fidesznek a kampányfőnöke volt, és ő volt, vagy inkább úgy mondom, kampány kreatívja volt, ez így, még így pontos. Tehát 2002-ben például az MSZP-nek a kampány kreatívja bizonyos Gyurcsány Ferenc volt, akkor még nem ismerte senki. Tulajdonképpen a Gyurcsány előbb volt Habony, mint Orbán a baloldalon. Először Medgyesinek a Habonya volt, később lett önmaga Orbánja. És Medgyesi lefejezője. Igen, és Medgyesi megpucsolója. Palota forradalom. Na és 2002-ben, amikor Orbán Viktor veszített, száműzte maga mellől Vermeer Andrást, mert azt a következtetést mondta le, hogy ha a polgári Magyarország az neki összesen csak egy ciklusra elég jó, akkor a polgári Magyarország nem jó. Nem jó politikai idea. Hiszen nem a polgári Magyarország van, nem Orbán Viktor szolgálja a polgári Magyarországot, hanem a polgári Magyarország szolgálja Orbán Viktort, ha jól szolgálja. De az, hogy Orbán Viktornak mindössze 4 évnyi hatalmat ad a polgári Magyarország ideája, hát ez szégyelje el magát a polgári Magyarország. Hát akkor nem kell. Hát akkor le kell váltani. És igaza lett. És ez lett, és ő leváltotta, meg ehhez hozzájárul az is, hogy a vereség, a 2002-es vereség után összehívta a Fidesz kampányában résztvevő valamennyi szemét, és föltette az egyetlen kérdést, miért veszítettünk. És ott mindenki egyenként fölállt, és elmondta, hogy szerinte miért. És akkor fölemelkedett egy bizonyos Habony Árpád, akit akkor még nem ismert senki, és ez a Habony Árpád Korona azt mondta... Őr volt. Ez a Habony Árpád azt mondta, azért veszítettünk, mert nem akartunk eléggé nyerni. És akkor a Fidesznek ezek a konszolidáltabb arcai, mint Schmidt Mariska, akkoribb konszolidáltabb arcai, vagy mint Navracsics Tibor, vagy mint Pokorni Zoltán, ezek dühötten néztek össze, hogy ki ez a kis szar, és mi a faszt képzel? Hogy merj ezt mondani, hogy nem akartunk eléggé nyerni? És Habony Árpád megmagyarázta, hogy érti ezt. Mi itt a polgári Magyarországot akartuk győzelemre vinni. És ha nem akarják a magyarok a polgári Magyarországot, akkor veszítsünk. Tehát a polgári Magyarország ez a rakomány, ami megterheli a teherautót, amitől nem tud úgy robogni, ahogyan mi szeretnénk a versenyt megnyerni. Akkor ez a rakomány, ez jó? Ez kell nekünk? Ez hasznos? Vajon? És az a, hát, és mi van, hogyha a magyarok nem akarnak polgárosodni? Akkor át fogjuk ütni rajtuk minden áron, akkor azon az áron is, hogy megbukunk. És az Orbán Viktor elgondolkodott, hogy mit is akar ő igazán. Polgári Magyarországot, vagy uralkodni? Te most úgy beszélsz, mintha ott ültél volna. Ez ma már történelem. Szóval, jó, hát nyilvánvaló, hogy ez... Ott ültem... Nyilvánvaló, hogy ez belülről, én nem ültem ott, de, ezek, de ez a sztori, ez belülről jutott ki. Ja, világos. Na igen. Na, kunkorodjunk Magyar Péter. És ekkor, hát enélkül nem megérthető, hogy miről beszélek, ekkor Habony Árpád, akkor Orbán Viktor mellőzte maga mellől Vermeer Andrást, és mellőzte maga mellől ezt a polgári gondolatot, ezt a polgári jobbközép identitást, a polgári Magyarország ideáját. És szövetséget kötött Habony Árpáddal, és Habony Árpádot emelte a Vermeer Andrásnak a helyére. Vermeer András nem sokkal később rákbeteg lett és meghalt. Nem állítom, hogy összefüggés van ezek között. Neville Chamberlain. De így történt. Neville Chamberlain. Tudod? Igen. De beszéltünk róla. Igen, Chamberlain is a politikai vereségét a súlyos betegség és az elhalálozás követte, nem sokkal. Szóval, ekkor Habony Árpád fogta Orbán Viktort, és elmagyarázta neki, hogy Viktor, te miért akarsz mindenáron megfelelni ennek a kibaszott liberális értelmiségnek, vagy ennek a jobb közép értelmiségnek, vagy bármiféle értelmiségnek? Miért játszod meg magad nekik? Mivel tartozol nekik, hogy te neked ezt a szerepjátékot el kelljen játszanod? Miért nem vagy az, aki? Miért nem vagy az a srác Felcsútról, aki szeret focizni, aki szeret kolbászt tölteni, aki szeret pálinkázni, aki vagy, Viktor? És fogta a vésőjét, meg a kalapácsát, Habony Árpád, és először is visszavéste azt a kultúrmázat, amit Vermeer András felkent Soros Orbán Viktorra. Korábban. Így eljutott addig a rétegig, amit Soros György Oxfordban felkent Orbán Viktorra, azt is visszavéste, és visszavéste Orbán Viktort egészen Felcsútig. És így született meg az az Orbán Viktor, aki aztán 2010-ben megkapta a hatalmat. Persze 2010-ig ez a művelet titok volt. Ez nem tartozott senkire. 2010-ben az az Orbán Viktor kapott kétharmados többséget, amelyikről a magyarok azt hitték, hogy azonos a 98 és 2002 között uralkodó vezető Orbán Viktorral. Csak hogy nem azt kapták, hanem kapták helyette ezt a parasztgazdát. Kapták helyette ezt a Kánt, ezt a türkménbasit. Vajdát nem mondták. És most jut... Ezt a Vajdát. És itt jutunk el Magyar Péterhez. Magyar Péter a Vermeer Andrási értelemben vett Fideszt kínálja. És állítja szembe a Habony Árpádi értelemben vett Fidesszel, kvázi vissza akarja téríteni a jobboldali kurzust az ezredfordulón működő és az ezredfordulón akkor nem mondtam létező állapotához. Nem mondtam valótlant. Csak igen, de nem kettő pontú... Szűrt, desztillált, nem, javított verzió. Igen, de nem jövőről beszélünk, nem az, ilyen nincs, hogy visszarobít. Nem 2.0, nem a Fidesz 2.0-át akarja, hanem a Fidesz 3.0-át akarja visszavezetni a Fidesz 2.0-ához. Ugye a Fidesz 1.0 Soros György által fémjelzett, 2.0 Vermeer András által fémjelzett, 3.0 Habony Árpád által fémjelzett. És ő a 3.0 verzióját a Fidesznek a 2.0 verzióhoz akarja visszavezetni, a polgári étoszhoz, a jobb közép identitáshoz. Ez az ajánlat, és ez a magyar Donald Tusk inkarnációja. Olvastad az Alapítvány és Birodalmat? Hát nem olvastad, mert biztos, hogy nem. De olvastad. Hallottál róla a híres Isaac Asimov regény, leghíresebb. Na, és akkor ott a csávó Sheldonnak, már kurva rég olvastam, nevezték, az két alapítványt hozott létre. Az egyik az a nyilvánvaló volt, az volt a NER. De létrehozott egy titkos. Az a Magyar Péter. Igen, na erre. És a kettő között egyébként aztán háború is kisült. Kurva jó konteós lennék, adjatok pénzt, és gyártok bárkinek bármit. A vallástörténész bármit legyárt bármiből, elmondanám. Na, de visszatér... Mi van? Ja, ez igaz, de az lengyel zlotyi volt. Na, kezemben nyomott félmarék zlotyit. Na, Donald Tusk. Visszatérve, vegyük azért, Robi, most én poénkodtam el, de itt az a bocsánatot baj, kérek, de itt Magyarországon a beszélgetésetekkor fölmerült fontos kérdésekből párat azért én fölhoznék. De fejezd be a mondatot. Annyira konteós mindenki bazd meg Magyarországon, ez már elviselhetetlen, teljesen felbomlott a egységes és oszthatatlan valóság képzete. De ez az egész korunk ilyen. De Magyarország az élen jár. Azt figyeled, hogy Magyarország nagyon korszerű. Nekünk előbb volt Donald Trumpunk, mint a csicska amerikaiaknak. Ja. Nem láttad a filmet azóta semmi. A filmet? Aha. Nem, a filmet azóta sem láttam. Megnéztük a polgárháborút. Sokan dicsérik, sokan nagyon szidják. Mind a két dologban van igazság, a szidásban is. Rám rendkívül nyomasztó hatást tett. Valami nagyon, hogy mondjam, én bőven el tudom képzelni, hogy pár év múlva ez lesz Amerikában. Hát ja. És hogyha akár Kamala Harris, akár Donald Trump hatalomra jut, akkor ez jön. Magyar. És azért az a helyzet, hogy elnézve a Bidennek az állapotát, meg elnézve a Trumpét, meg elnézve az amerikai demokráciáét, hát ez évek kérdése legfeljebb. Robi, én most halál komolyan. Most tényleg nem vicces. Szóval figyelj, csak azt akar... Nem lehet az, hogy ezt most tudom, már senki nem hisz nekem, és igazatok van, de ezt most tényleg komolyan gondolom, hogy nem lehet az, hogy Oroszország pont ezért kapott erőre, mert a nyugat az meggyengült, és tényleg egy olyan hanyatló tendencia van, érted, politikailag nyugaton, hogy bármikor bazd meg, megszűnhet a NATO. Tudod, mit jelent az Európára nézve? Főleg ránk nézve, ha megszűnik a NATO? Tudod, mit jelent? Én tudom, baszki. Van egy olyan érzésem, hogy itt Magyarországon ez így nincsen tudatosítva, hogy mit jelent az FSB befolyása, hogy mit jelent, hogy a jobb oldalnak csak FSB által behálózott, finanszírozott és ideológiailag ellátott pártjai léteznek. Erre akartam rátérni. Mi van azt, hogyha a jól értesült jobb oldal ezt már érzékelt, és egyszerűen elébe megy az eseményeknek? És még megfejelem, az tuti, hogyha a nyugat beszarik, akkor a következő töréspont az Kína és Oroszország között lesz. A kínaiak, Robi, fél Szibériát megvették. Afrikából vonulnak ki a franciák meg az amik, és oroszok és kínaiak veszik át a helyüket. Előbb vagy utóbb, tudod, Kína és Oroszország között is lesz egy konfliktus. És az, hogy ide kínaiakat hívunk, meg a ruszkik seggét is nyaljuk, ez egy ilyen billegő politika. Vágod? Lehet, hogy a kínaiakra azért van szükség, bazd meg, hogy ezzel ellensúlyozzák a jövőbe az oroszokat. Nagyon jól hangzik. Ez nagyon jó. Durva. Hát ez remek. Hát ez kurva jó, bazd meg. Megvallom, a kínaiaktól kevésbé fosok. Hát Alien versus Predator, bazd meg. Így van. Kurva jó, bazd meg. Milyen jó perspektívák. Lehet, alakulhat így, alakulhat Robi, úgy. Hát kurva jó, nem? Láttad a trash-t, az Alien versus Predator. Tudod, az Antarktiszon játszódik, ez is milyen jó már. És ott láttad, hogy a csaja végén azért a predátorokkal volt inkább, mert az Alien az a teljesen tudattalan sárkány, bazd meg, mindent fölzabál, savval átmar, befal, kiszar, de a predátor az meg legalább olyan harcos, azzal úgy ki lehet egyezni. Na, most ebbe a kontextusban egyébként a harcos inkább az orosz és a sárkány meg a kínai, nem véletlenül az a jelvényük. Nem, hát az van, hogy az van, hogy azért félek kevésbé a kínaiaktól, mert az a kultúra azért mégiscsak olyan, hogy tényleg nem akarja ráderöltetni az ideológiát, kivéve a mennyei birodalmon belül, ott kurva kemények, de azon kívül csak a pénzet kell nekik. Csak a pénzet. Az orosz nem ilyen, bazd meg. Az orosz megvált téged, ha akarod, ha nem. És tudod, mit jelent az orosz megváltás? És tudod, miből, azt tudod, mit jelent? Tudod, miből vált meg? Ebből az elkényelmesedett, persze, nyugatos életmódodról. Emlékszel a hét primék típusra? Mostantól vége van a jó világnak. Emlékszel? Ja. Tudod? Ja. Tavaris. Azaz. És hát az a helyzet, hogy ez Oroszországnak az ajánlata Európa felé. Hogy mostantól vége a jó világnak? Nem muszáj. Aha. Nem Európán, nem, tehát nem az egyetlen alternatíva, vagy az egyetlen lehetőség a megszállás. Ez már nem a 20. század, hogy Oroszország katonai erővel megszállja Európát. Én se úgy gondoltam. Jönnek a szakértők, meg jön a izé, de nem, attól a... még az orosz marad, érted? Ne, arról attól van... ő még importálja, vagy bocsánat, exportálja, mi importáljuk, exportálja mondjuk a dugini, eurázsiai, új Szovjetunió tervét, csak éppen fasiszta köntösbe. Na hát vágod. Arról van szó, hogy Oroszország ajánlata Európának Marine Le Pen, Matteo Salvini, meg az AfD, meg ezek az FSB által behálózott pártok, amelyeknek a hatalomra jutása nyomán egyrészt Ukrajna nem kap több támogatást, Kijev oda lesz dobva Moszkvának, és felvirágzanak újra a nemzetközi kapcsolatok Európa és Oroszország között, amelynek a fedezete az lesz, társadalmi fedezete az lesz, hogy Európa orosz mintára átalakul. És az európaiak elbúcsúzhatnak az eddigi életmódjuktól, hanem következhet egy másfajta Európa, egy spártaibb Európa, egy olyan Európa, amely... Erről beszélek, na... Megnyíken lesz a jó világnak, erről tudod? Beszélek, de hogy a kínaiaknál ezt nem érzékelem. Itt mindenkit megfigyelnek, és mindenkiről tudnak mindent, de őket igazából nem érdekli, hogy te hogy vered a faszodat otthon mondjuk pornóra. Érdekli? Nos, a konteók azok pusztítóak, bassza meg Magyarországon. Kétféle gondolkodás van, de nem nagyon különböznek. Az egyik az minden mögött Sorost, meg minden mögött a liberális hálózatokat, meg a háttérhatalmakat látja. A globális mélyállamot. Igen. A másik minden mögött Rogán Antalt látja, a NERT látja, és a lokális mélyállamot. Én olyan konteót mondtam, hogy pont tehát ha az Orbán Viktor csinálja meg Magyar Pétert, az pont Rogán ellenes. Igen, de te trollkodsz. Most én azokról beszélek, akik komolyan ez hisznek... Ez a szakmám, bazd meg. Igen, de akik, most azokról van szó, akik komolyan hisznek a maguk konteóiban. Aha. Érted? És hogy az van, hogy a fél ország annyira retteg attól, hogy higgyen a szemének, mert a háttérben a globális hálózatok. Azok azt gyártják, és pont azért, hogy tudod, te elhitt... honnan jön ez? Tudod honnan, hogy kis ország voltunk, és mindig is kapszarony voltunk, Robi. Ezt szoktuk meg a törökkor óta. Ezt szoktuk meg, Robi, a törökkor óta, hogy a nagyhatalmak játékszerei vagyunk, ami egy ocsmány mém, de tényleg ez működik a magyar agyakba még bennem is. A másik oldal, az meg a annyira retteg attól, hogy már most elkezd hinni valakinek, aki a Rogán ügynöke, és a Rogán találta ki, és hú... Ez a DK. Ez ilyen kurva félelmetes, és inkább minden mögött, mindenben a Rogánt látja. Miközben a szemünk láttára zajlik az ország népének az áthangolása orosz mintára, a köztévében, meg a tényekben, meg az Origón, meg a propaganda minden eresztékén, keresztül, ömlik ránk az orosz vélemény, az orosz média. Így van. És így van. Ha erre rámutatsz, ami nem egy összeesküvés, bazd meg, a szemünk láttára zajlik. Ez nem egy titkos szolgálati akció, amit valahol a titokban, aztán majd valahol fölüti a fejét búvópatakként, hanem bazd meg, a szemünk láttára zajlik, és így rámutatunk, és akkor a jobboldaliak azok így a szemüket forgatják, hogy micsoda konteó, hogy Magyarország orosz barát lenne. Hát szó nincs erről. Hát Huth Gergely fel van háborodva. Hát ki kéri magának? Várjál, az melyik film volt, ez ilyen vicces, ilyen SS csávó így mondja, hogy náci? Hol lát maga itt nácit? Ott is érz az SS egyenlában. Hol van itt náci? Hát mit képzel maga? Mi? Nácizik? Mondja meg, hogy hol van itt náci SS egyenruhájú csávó. Ez valami mém, vagy a fasz tudja, valami kis rövid film, nagyon vicces volt. Na, így van, a szemünk előtt zajlik, de nem hiszünk a szemünknek. Hát mi hiszünk a szemünknek, de tudod, mi vagyunk a konteósok, ja, akik kitaláltuk ezt a hülye összeesküvést, hogy vagyok, a FSB... Én magam érzékelem a múltkori apuban, remélem ma kikerül, Szabad népet olvastam, fölemlékszel. hogy mennyire azonosak a panak. Térjünk vissza Magyar Péterre. Szóval, adott azóta a lengyel sajtónak egy interjút, nyilván olvastad. Hello. Igen. És az oroszokkal kapcsolatban óvatos volt, és mit mondott? Nem lehet máról holnapra ezt az agymosást, hogy fogalmazott? Hát a te barátod, bazd meg, nem az enyém. Hogy fogalmazott? Ne legyek már a külső tárhelyed, bazd meg, hogy ami nem jut eszedbe, azt én mondjam el, különben, mert hogy az én barátom. De, hagyjál már de, faszomba. Te is így szoktál engem izéni kezelni, most már fasztó bégac. Na mindegy. Tehát, hogy valami ilyesmit mondott, hogy nagy, olyan szintű agymosás zajlott ilyen orosz barátság szinten Magyarországon, hogy ezt nagyon, nagyon óvatosan kell, nem ezt mondta, de én így emlékszem, ez a lényege, nagyon óvatosan kell hozzányúlni, és nagyon hosszú idő, mire ezt mi így átalakítjuk, föllazítjuk. Pedig egyébként én úgy gondolnám, hogy most lehetne egy ilyet, hogy ruszkik haza. Magyarország orosz megszállás alatt van. Ha most ilyen radikális le, ha én mondjuk egy ellenzéki megafosos lennék, aki a Fideszre szavaz, az oroszokra szavaz. Az az FSB-re szavaz. Érted? Az Magyarország gyarmatosítás. Ha már nagyon megafonos lennék, meg körülbelül ezt a szintet képviselik, nem gondolom komolyan, de ilyenek vagytok, bazd meg. Ezt a Jobber ismerőseimnek. Akkor még azt is mondanám, hogy kicserélik a lakosságot, betelepítenek keletről. Hát itt a múltkor itt előadtam egy performance-t, érted? Betelepítenek keletről, és itt izé lesz, bazd meg, itt Baskírja, érted? Magyarisztán, lófasz, bazd meg, Kipcsakisztán, érted? Ez lesz, itt orosz megszállás van, ruszkik haza, most aztán izé. És azt vettem észre, hogy az ilyen őrülteken kívül, mint a Bartus, ezt a szintet senki nem hozza Magyarországon. Nincs mindenféle mocsok árad a idézőjelbe vett baloldalról, TikTokon mindenhol az is, hogy Orbán megerőszakolta a saját lányait, olyan szintű mocskolódás, hogy az embernek a bele kifordul. De valahogy érdekes, ez az orosz téma ott se. Az orosz téma a DK-nál se. Az orosz témához Magyar Péter is ilyen óvatosan nyúl hozzá. Mint hogy habazd meg, hát itt ezzel azért vigyázni kell. Hát. Lehet, hogy rosszul látom, mert én már annyira izé beszarok itt az oroszoktól, mert ismerem őket elég jól, de... Érted, amit mondok? Minthogyha ez bazd meg, ez ilyen szikével, kesztyűvel, glasszé kesztyűvel, vagy orvosi kesztyűvel kéne hozzányúlni. És ez miért van, bazd meg? Mert az miközben még olyanokat is nyomatnak, hogy Orbán a saját lányát megerőszakolja, meg ilyen szörnyű fasságot, de az oroszok valahogy nem. Mondhatod. Hát ez szerintem azért van, mert az oroszok még mindig a Spice-ban vannak. És nem is mentek minden pártban. Nem is mentek a Spice-ból sehova. Ezt te már 10 éve elmondtad a tizedes meg a többiek, amik a 10 legjobb magyar filmről beszéltünk a Simicska TV-be, emlékszel? Ezzel zártad az egész adást. Az oroszok azóta is a Spice-ban vannak, és ez évekkel ezelőtt volt. Nem volt még ez a nagy orosz nyomulás, bazd meg a magyar sajtóban. Nem, de a ügynökakták akkor is titkosak voltak, és jól lehetett az tudni, hogy azok maradnak. Az Origónak nem volt orosz zászló, mert egyébként a NER sajtó orosz barát. Az Origó szerintem nem orosz barát, az orosz. Orosz hírek magyarul. Így van. Egyébként van egy ilyen oldal, hogy orosz hírek. Tudom, szoktam olvasni. De nem nagyon megkülönböztethető az Origótól. Egyáltalán. Hát az Origónál fönt a fejlécen... vannak csöcsök, bocs. Az Origón fönt a fejlécen folyamatosan futnak a hírek, és mindig Vladimir Putyin valamilyen bejelentést tesz. Azaz. Vladimir Putyin friss bejelentése, és így fut körbe fönt az Origón. Megnézheted X celebnek a nagy csöcsei, gyere! Ilyen bordélyház, bazd meg! Gyere ide, tudod, a sarkon leszólít az Origó, gyere, látsz kurva jó csöcsöket, és ott van Putyin, bazd meg. Amikor, tudjátok, amikor ez a régi klasszikus, gyere csajok közé, és ott a strici megverbazd meg, és kirabol. Ilyesmi, tudod, gyere itt a csöcsök, Putyin. Putyin, bazd meg. A csöcsökkel behív téged Putyinhoz. Kurva jó. Zsenik, bazd meg. Zsenik. Ja. Na, és azt hagyjad. Hiszed, hogy a te faszodat fogják kiverni, pedig a Putyinét. Az. És te leszel a szexmunkás, bazd meg. Az. Na, de térjünk vissza Magyar Péterre. Akkor tudod mit? Máshogy kezdek hozzá, mert meg kéne nézni a lovamat. Mondd el a közönségnek, hogy melyek a benyomásaid, milyenek a benyomásaid, mik a benyomásaid Magyar Péterről. A beszélgetés után, alatt, hatására. Nézd, én nem látok a szívekbe, nem látok a fejekbe, én nem látok a lelkekbe, én nem fogom tudni megmondani azt, hogy a Magyar Péter az frankó vagy kamu. Nem fogom tudni megmondani. És hogy most beszéljek a benyomásaimról. Most, és az mérvadó, hogy én nekem az a benyomásom, hogy szerintem őszinte, és akkor mi van, ha nem az? Ugye a politikusok az meg ilyen, hát ezek értelmiségieket reggeliznek, bazd meg. Nézd meg a Tölgyesi Pétert. A Tölgyesi Péter 98 és 2002 között ott állt az Orbán Viktor mellett, ott ült a frakciójában. Persze az ellenvéleményét megírta, és a Népszabadságba írta meg. A következő ciklusban már nem is volt rá szükség. De akárhogy is, a Tölgyesi Pétert az Orbán Viktor megvette kilóra, behűítette azzal, hogy polgári Magyarország. És akkor a Tölgyesi Péter már látta a politikáját, amit nem tud meghamisítani, vagy meghazudtolni Tölgyesi előtt, akkor Tölgyesi már levonta a következtetéseket. De hát ez addig, amíg nem jutott hatalomra Orbán, Tölgyesi számára sem volt tudható. És akkor most a Tölgyesi hibája, hogy ő adott ennek egy esélyt, amikor látta, hogy ez nem az, aminek látszott, akkor megírta, ráadásul egy ellenzéki újságba írta meg. Ennél többet nem tehet. És akkor most megkérdezzük a 98-as Tölgyesit, hogy Orbán Viktor frankó vagy kamu, és ő azt mondja, hogy hát Orbán Viktor ő szerinte frankó, és akkor ez most Tölgyesi, és ha nem az, akkor a Tölgyesi Péter rossz emberismerő. De hát itt nem embereket kell kiismerni, hát ezek politikusok. Nem reális elvárni bárkitől, hogy ő meg tudja mondani, hogy most ez a Magyar Péter frankó vagy kamu. Szimpatikusnak vagy rokonszenvesnek látszik, amiből következhet az, hogy frankó, de következhet az, hogy nagyon profi kamu. Erre gondoltam. Most nem, én azt gondolom, hogy rossz kérdés felvetés az, hogy akár Orbán Viktor 98-ban, akár Magyar Péter 2026-ban, frankó vagy kamu. Inkább az a kérdés, vagy úgy talán érdemesebb föltenni ezt a kérdést, kinek kell lennie Magyar Péternek, kivé kell válnia Magyar Péternek ahhoz, hogy Magyar Péter elvégezze azt a történelmi küldetést, amit itt ma a történelmi helyzet rá osztott. Mi ez a küldetés, Robi? Hát ez szerintem három lépésből álló küldetés. Az első lépés értelemszerűen az ellenzék leváltása. Orbán Viktor háztályi ellenzékének, a Gyurcsány által vezetett mocsárnak a lecsapolása, az ellenzékváltás. De ez tulajdonképpen június 9-én félig akár meg is valósulhat. A második lépés az Orbán Viktor országgyűlési többségének a felszámolása és kormányzó képességének a megszüntetése. A harmadik lépés pedig az Orbán Viktorhoz tartozó hűbéres oligarchiának és az Orbán Viktor által vezetett mélyállamnak a lebontása, illetve a megfosztása a politikai hatalmától, mert hogy ezek a politikai hatalmának a bázisai. Nyilván ez a hűbéres oligarchia meg fogja tudni tartani a vagyonát, de hogy a politikához való bázis szintű kötődését kell felszámolni, ezt jelenteni a rendszerváltás. Ez a nagy történelmi feladat. Nem azért, hogy Magyar Péter Orbán Viktor helyére lépjen és teljhatalommal átvegye tőle a NER-t, hanem azért, hogy Magyarországon kinyíljon a politikai küzdőtér, és arányos választásokon megvalósuljon egy politikai váltógazdaság. Na most, hogyha itt vannak Robi az oroszok, szerinted ez megtörténhet? Volt egy nagyon a Magyar Péternek volt több szimpatikus megnyilvánulása, talán a legszimpatikusabb az volt, amikor azt mondta neked, hogy megnyitom az ügynökaktákat. Most bólogatsz, de ezt tudod, mit jelent? Hát, az meg most vagy kamu, vagy kiesik az ablakon. Nézd, én azt gondolom, hogy Magyarországon nem, tehát Budapest nem Minszk, és Magyarország nem Elbert Fehér Oroszország. János neve mond neked valamit. Elbert János egy matematikus volt, aki Andropov fordítója volt 56-ban. Azt hiszem, a 80-as évek elején volt egy furcsa balesete, elhívták őt egy találkozóra Balatonhoz, és belefulladt a félméteres vízbe. Aztán a fia nyomozott utána, és mondta, hogy az apját megölték, és a fia meghalt. Aztán csináltak róla egy filmet a rendszerváltás után, a Kabai Barna volt a társrendező vagy forgatókönyvíró, az arról szólt, hogy az FSB Magyarország, akkor még KGB Magyarországon minden mögött áll, még az ellenzék mögött is, egy nagyon durva film, és aki leginkább szónokolt, az volt az oroszok embere, ez volt a filmnek a vége, és Darvas Iván egyébként egy kibaszott jó KGB-st játszik benne, és autóbalesetben meghalt a film rendezője, és Kabai Barna után ezeket a szar magyar vígjátékokat csinálta. Ez persze, én nem állítok ezzel semmit, ez mind véletlen egybeesés. És már a 90-es években volt. Nagyon rég. Nagyon rég volt. Vágod? Na most nézd. Ha ebből, amit magyarázol, ebből indulunk ki, akkor a legnagyobb hülyeség bármit is csinálni. Akkor el lehet menni az erdőbe. Valójában igen. Valójában partizán. Tudomásul kell, tudod, akkor így vagy úgy orosz módra kell élnünk, és ezt tudomásul kell venni, és minél előbb barátkozunk meg a borsleves ízével, annál jobb és könnyebb lesz ez nekünk. De hogyha kiköpjük a borslevest, tudod, akkor jön a fenyítés. Meg a Málenki robot, tudod. Nem kell a borslevest kiköpni. Finom leves. Ja. Hát így, persze hozzá lehet így is állni, de ha mindenki meg akarja úszni a, tudod, a gulágot, meg a Málenki robotot, senki nem akar a sarki farkas büntető telepre jutni Navalnyi mellé, akkor soha nem változik semmi. Ha nincs egy Magyar Péter, amelyik azt mondja, hogy nyilvánossá teszem az ügynökaktákat, és hogyha megöltök, akkor ki fog törni a forradalom, mondjuk, függetlenül attól, hogy ennek van-e társadalmi realitása vagy sem, aki kihívás elé állítja az FSB-t, annak lehetősége van változtatni, nyilván ennek megvan a kockázata. Magyarország azért tart itt, ahol tart, mert ezt a kockázatot soha nem vállalta senki. De miért nem, Robi? Mert senki nem akart belefulladni a fél méter mély vízbe. És miért nem? Mert drága volt az élete. Mert 500 év óta ez zajlik. Én azon csodálkozom, hogy egyetem volt 56. Vágod. Pont ezen csodálkozom. Nem azon csodálkozom, hogy nem volt, azon csodálkozom, hogy volt. Na, de térjünk vissza Magyar Péterre. Volt egy másik szimpatikus megnyilvánulása számomra, és ott neki adtam igazat, nem neked, mert megpendíted bennem ilyen régi antiimperialista cuccokat, amikor a belgákról elmondta, hogy mekkora képmutató faszkalapok. Az kurva jó volt, és tudod, na, itt akarok valamiről beszélni. Ez kurva érdekes volt, mert ezeket a dumákat nyomatja a NER sajtó. Ezeket a dumákat nyomatja a NER sajtó. Valahogy a NER sajtót, és azt magamat figyeltem, basszátok meg, a NER sajtónál sugárba hányok ezektől. A csávónak meg valahogy úgy elhittem. És tudod, olyan voltam, hogy bazd meg, mi van velem? Jézusom, ez tényleg izé, ilyen szuggeszi, pszichopata, bazd meg, és izé, elhiszem. Valahogy neki olyan, úgy mondta, ugyanazt, bazd meg, amit a volt elvtársaink, akiktől hiteles, a NER sajtó, ez az antiimperializmus, tudod, amióta most a Fidesz vók lett, azóta a családon belüli erőszak, feministák lettek, és antiimperialisták is, és olvasott, hogy a nyugatnak milyen szörnyű bűne volt a harmadik világ szegény kizsákmányolt szenvedő népei felé. Ami tök igaz, de a Fidesztől hiteltelen, hamis, hazug, undorító. A volt elvtársaimnak elhiszem. A Fidesznek nem. A Magyar Péter valahogy úgy mondta, bazd meg, mintha a volt elvtársaim mondták volna, ez mi? Kísérteties, tudod, a belgák képmutatásáról, és te szarul válaszoltál neki, mert lehetett volna azt mondani, hogy oké, okay, mert amikor azt mondta, hogy hát most Robi, az oroszok miért? Miért az oroszok? Hát a belgák is. Én mondtam volna neki azt, hogy igazad van, de nyugaton megjelent a lelkiismeret furdalás is, legalább tudjuk, hogy ez rossz. Van jó, van rossz. A más kultúrákban, a népírtások kapcsán, az ő gyarmatosításai kapcsán nem jelenik meg a lelkiismeret furdalás, egy lófaszt, az dicsőséges birodalmi múlt. Ez a különbség Európa meg a nyugat jó. És a többi kultúra között jó. Például. Azon kívül, bocs, van egy ilyen is, maradj itt, ez nagyon fontos, a gyermeki ártatlan holt egyszerű igazságok. Nem Moszkvába megyek be az meg tanulni, és a pénzemet nem ott tartom, meg nem Szentpétervel, meg nem Pekingbe, meg nem Almatába, hanem nyugatra. Mindenki nyugatra megy. De miért megyünk nyugatra, bazd meg? Amit az apám mondott annak idején, hogy a kapitalizmus ennyire szörnyű, rossz, és a nyugat ennyire hanyatló, és ezért miért mennek oda, miért nem a paradicsomba, a testvéri béketáborba mennek nyugatról, de miért oda megyünk? Tudod, vannak ilyen nagyon holt, egyszerű igazságok. Én mondjuk ezt mondtam volna neki vissza, de láttam, hogy téged is meggyőz a csávó, bazd meg, és ez kurva érdekes volt, és engem is meggyőzött volna, ott ülök. Különös, hogy Tiborcz István meg Orbán Ráhel Spanyolországban vesznek óriás villát, meg kastélyokat, és nem Szocsiban. Miért nem? Pedig ott is, nagyon, nem? Ott is nagyon jó a klíma. Jó, ott a ukránok bombáznak, biztos, tudod, közel van. Szóval természetesen képmutató a nyugat, és természetesen a nyugat, meg a belgák, hát, és tudod így, hogy a belgák milyenek, mint hogyha az egy, de tudod, értjük, flamandok vannak, és vallonok egy. Belgák reprezentálják Brüsszelt, és ilyen módon az Európai Unió gazdái, és ilyen módon a belgákon lehet reprezentálni, hogy milyen a nyugat. Romlott, elaljasodott a nyugat. Belga Kongóban tényleg 10 millió ember értem, meghalt. Én értem, de tudod, itt és most a Kárpát-medencében történelmi sorskérdés előtt állunk. A magyarságot, ami egy katolikus protestáns nép, nyugathoz ezer éve, nyugati keresztény nép, azt gázszerződésekért, meg FSB-s információs támogatásért, meg atomerőműért, leszállítják a pravoszláv Moszkva hűbérállamának, és kiszervezik a posztszovjet muzulmán Közép-Ázsiába. És ebben a szituációban, amiben most vagyunk, itt a Kárpát-medencében, okuljunk abból, hogy a belgák mit műveltek Kongóban. Ugye? Én értem, miért mondja. Nem azért, mert nekünk ez most egy fontos tanulság, hogy a belgák hogy viselkedtek Kongóban. És ő ott hanem volt, azért, ha jól tudom. Hanem azért, mert így vadászik a fideszes szavazatokra. A napnál világosabb. de most én lehetek okosabb nála. És mondhatom azt, hogy na ide figyelj, ezt nem így kell. Ruszkik haza, így kell. Most figyelj ide. Tehát a helyzet az, hogy a csávó eddig az ösztöneire hallgatott, az ösztönei juttatták idáig, és a művelete, ami valójában az ellenzék rendszerkritikai narratívájának, illetve a Fidesz elárultatást megelőző Vermeer Andrási identitásának a kereszteződéséből képződött, ez az ő politikai innovációja, ez az ő újszerű művelete, ez jelenleg kurvára működik. Emberi százezreket visz az utcára. Szétverte vele úgynevezett ellenzéki összefogást. Hát a szavazza közös listára az azt jelenti most, a DK meg az MSZP meg a Párbeszéd előadásában, hogy talán meg lesz az 5%, amivel a közös lista bejut. A narcisztikus pszichopata, na most, ez akkor is oké tőle. Na most, érted? Én úgy vagyok vele, mint a vakember, aki az odamentek a farizeusok, és megkérdezték, hogy te szerinted a Jézus Krisztus a messiás? És erre mondja a vakember, hogy már nem volt vak, mondja, hogy hát nem tudom, én nem vagyok teológus, nem értek ehhez, hogy most ki a messiás, vagy mi. A szó jelentését se nagyon ismerem, én csak annyit tudok, hogy azelőtt vak voltam, most meglátok. Most ennek megfelelően nem tudom megmondani, hogy Magyar Péter a messiás. Én csak annyit tudok, hogy azelőtt, hogy feltűnt, a DK-nak volt 14%-a, most meg van 9%. Én csak annyit tudok, hogy azelőtt, igen, hogy feltűnt, ez a Orbán Viktor által telepített kis kert, kis bonszájokból, kis törpefákból álló kis kert, amit olyan nagy kedvel metszegetett, meg trágyázgatott, meg öntözgetett, ez most éppen kirohad a picsába. Pedig olyan szívesen, olyan nagy örömmel pepecselt a kiskertjében Orbán Viktor. Egyébként. És most, bazd meg, ez az egész, ami az alternatívátlanságot képezte, és a NER leválthatatlanságát képezte, és örök időre szóló hitelességét képezte, a rossz összehasonlítási alap, az alkalmatlanságával magát alkalmassá tevő Gyurcsány vezette ellenzék, ez most éppen kipusztul a picsába. Ez nekem olyan, mint a vaknak a látás. Bocsánatot kérek. Lehet, hogy nem ő a messiás, de látok, bazd meg, és amit látok, az tetszik. Tudtam. Tudtam, hogy ezt meg fogjátok tapsolni, és előre tudtam, hogy ez lesz a beszédének az íve, köcsögök. Ezt tudtam. Na, azt szeretném ezt hozzáfűzni. Először is a messiás nekem Jézus Krisztus, de ez most tök mindegy. De ugye érted a szimbolikus... De akkor mi szükség volt erre az ájtatos megjegyzésre, bazd meg? Hogy ugye érted, azért, Robi, mert irigyeltem, hogy megtapsolnak. És szerettelek volna kicsit lehúzni magam mellé a sárba. Na, igen. A sértett büszkeség. De, várjál, azért szeretnék ezt hozzátenni valamit. Én is úgy vagyok vele, hogy nekem a csávó kurva érdekes volt, és kurva meggyőző volt, és mondtam is, hogy szerintem ez nem Márki-Zay, meg nem. Nem ez a kategória. A faszi látszik, hogy honnan jött. Hol tanult. Mindig elmondtuk egyébként a te hasonlatod, vagy te metaforád, hogy a foci metafora, hogy a Fidesznél MB1, MB2, az ellenzéknél már csak MB3, onnan ki a faszom jön eleve már? A csávó honnan jön? A NER-ből, bazd meg, és MB1-es. Jött egy MB1-es a NER-ből. Innen jött a famos vicces konta, hogy lehet, hogy Orbán Viktor titkos megbizotja, akár Rogán ellen. Nekem még akkor is oké. Ha ezt a kibaszott állóvizet fölzavarja, már az is valami, mert annyira unom, hogy borzalmat. Nem tudok hinni abban, hogy Orbán Viktor szándékosan írtja ki azt a kiskertet, amit addig telepített. Figyelj. Sztálin a tábornokait, Bocsász meg a KB tagjait. Hát te hasonlítottad Sztálinhoz a doktor miniszterelnök urat, nem én vagyok bajban. Nem akartam megbántani Orbán Viktor. Már késő. Nagyon nem akartam, most ilyen alázatosan. Nem szerettem volna, nekem Orbán Viktor az továbbra is doktor miniszterelnök úr, és nem tudom. Abszint, fekete abszint Zenergy-nek nevezik. Az abszintban fehér üröm volt, állítólag ezért hűített. Ez az Orbán Viktorhoz való megtérés itala. Ebből kell kortyolni, hogyha vissza akarsz térni. És, de várjál, ebben lehet, hogy fekete üröm van. Tudod, mi a fekete üröm oroszul? Csernobil. Komolyan. Sugárzik belőled a magyarság. Na, húbazd meg. Térjünk vissza Magyar Péterre. Szóval erről beszéltem. Én nem iszom töményszeszt. Hogy nem szakad rád a födém. És mert én már sorba álltam a Szent Kozma előtt hajnalban. Na, nem alkoholizmus miatt, hanem az időpontkérés időpontja miatt. Az időpontkérő időpont. De az meg milyen ez már? Na, mindegy. Hát igen, vicces. Aki ott döglik meg, annak nem, de oké. Okay. Térjünk vissza erre az egészre. Ott azért végig, tehát a csávóban van valami, na, ez a lényeg. Nem véletlen, hogy figyelj, egy nyomorult, kibaszott tüntetés nem tud összehozni egy ellenzéki párt se. Néhány százon oda mennek. Hát itt meg százezrek, bazd meg, itt kapás. Nem igaz, mert a Momentum bármikor kivisz 15 embert az utcára. A igaz, DK bármikor kivisz 150 embert az meggyőztél, utcára. Meggyőztél, ez így van. Te is voltál egyébként 10 emberes tüntetésen, csak eltakarodtál, mert szégyelted, hogy kimentél. Erdogán ellen volt egy tüntetés a Gülbaba sírjánál a Rózsadombon. Robit meghittak, ő el is megy, megy a török ellen. És ott volt, talán még 10 ember se volt. És mondtad, hogy hát elmaradt a tüntetés, elmentem, és akkor szegény Bódi Ábel az mondta, hogy te milyen egy szemét vagy, nem vállalod igen, de azóta, a török ellenes tüntetés. Igen, de azóta valahogy a török ellenességével meghasonult a Bódi az Ábel. Az most már más azóta kérdés. Már máshogy látja más a kérdés. Dolgot. Talán Puzsérel, doktor miniszterelnök úr látta jól. Láttátok, amikor múltkor itt lenyomtam ezt a térdelős performanszot a Robi. Én itt sem voltam. Kislisszolt. Semmi közöm ehhez. Egy csávó viccelődött, de ez csak a famrajongói csoportom, vagy Hitler beszédet bevágott talán. Alátok meg ezt a... amikor a Führer, amikor így visszajöttem, ez az örjöngés. Szörnyű, a feleségem nagyon kiakadt. Na, mindegy. Térjünk vissza Magyar Péterre. Azt tudod, hogy ki volt az ő nagyapja? Igen. Gyerekkoromban emlékszem. Jogerős Pál. Ilyen nagyon népszerű faszi volt a tájszólásával. A jogi esetek. Volt egy ilyen műsor gyerekkoromban a Szocialista TV-n. A jogi eseteket. Az volt a csávó nagyapja. Mindenki csak a doktor Erős Pál miatt nézte a jogi eseteket. Senkit nem érdekeltek a jogi esetek, de doktor Erős Pál, ahogy előadta magát, az imádnivaló volt. És el is nevezte a népnyelv doktor Jogerős Pálnak. Ja, ja. És az a helyzet, hogy a vér nem vált vízzé. Aha. Tehát hogy itt valami maradt, valami aha, visszamaradt a nagyapai örökségből, meg a szónoki képességből. Jó, és a nadrág szíját húzva, Debrecenben volt most, azt hiszem. De az nagyon... Az nagyon nő. Téged vertek a nők, Robi, tehát tudsz a nadrágszíról valamit mondani. Igen, de én eddig még nem hallottam arról a fajta bántalmazásról, amikor valaki úgy ver szíjjal valakit, hogy benne hagyja a nadrágban a szíjat. Az nem egy... Ezt ki kéne próbálni, így leveszem a gatyám, így a szíj vége, és akkor így a... Megcsapdosom itt a titkárnőt. És az a kemény, hogy éreztem a csatot, ahogy a hátam megüti, tehát lehívták azt a narratívát, hogy a csatos végével veri az asszony, ja. Csak elfelejti kivenni a nadrágból a szíjat. Na most azok, akik már bántalmaztak, én még ilyen emberrel nem találkoztam, de hallottam valakitől, aki bántalmazóval beszélgetett, és igen. Az azt mondta, hogy azt mindig kiveszik. Ja. A nadrágból a szíjat, mielőtt bántalmaznak. Nincs az a fajta bántalmazás, mert akkor az ember úgy van, hogy hát most egy kicsit bántalmaznám az asszonyt, inkább benhagyom a nadrágba, az olyankor azt mondja, hogy akkor inkább nem is bántalmazom. Vacsorázzunk, Robi, basszunk, aztán majd most, holnap bántalmazom. Te most gúnyolódsz, mert egy patriarchális szemét vagy, és nálunk most éppen a Fidesz képében egy woke diktatúra van. Bocs! Feminista, a Fidesz feminista lett, és antiimperialista itt a Black Lives Matternek és a izéknek, a feministáknak a narratíváit olvasom, csak olyan fura nemzeti irredent a dolgokkal így megspékkelve, érted? Nagyon érdekes világ ez, nagyon érdekes világ. Lehet, én sokszor gondolkozom, hogy tényleg álomszerű, Vagy valamikor elnyalhattam egy bélyeget, és még mindig abban vagyok, benne. És azért égetted el az izraeli zászlót. Az nem én voltam, az a évfolyam társadót bazd meg, és az cukorkát evett. Na, igen. Mindegy. De ugye egy liberális odaadta neki az LSD-s cukorkát. Oda bizony. Ő azt se tudta, hogy mi az, és annyira beállt tőle, hogy elégette az izraeli zászlót. Pedig nem is szélső jobboldali, csak egy olyan víziója lett, Robi, hogy Izrael egy elnyomó apartheid állam, akitől Robi, meg kell menteni a palesztinokat. Robi, méltatlan irányba mentünk el, bevallom, én is hibás vagyok. Hál szent geci, jó. De hát ezért fizettek, bazd meg. Na, figyelj, térjünk vissza Magyar Péterre. Nem hagyom abba, te mindig eltérsz, az meg biztos szégyelled, már másfél milliónál jár majd a nézettséged. Az apu soha az életben még a tizedénél se, az meg. Főleg, ha filozofálunk. Oké. Ezért gyűlölöm Magyar Pétert, annál már csak a Puzsér Robertet jobban. Na, figyelj! Nem, szeretem, barátom. Figyelj! Mármint a Magyar Péter. Na, figyelj, nekem volt egy ilyen izém, ki is posztoltam, ez halálkom olyan, ez a csávó, amikor így megláttam, és vannak ezek a szerencsétlen megafososok, meg egyéb, és írnak gyurcsányisták, ellenzéki politikusok, tudod, mi jutott eszembe? Ez a csávó olyan, mint ezek között, mint a mennyét a csirkeolban. Bazd meg, mint a mennyét a csirkeol. Jó étvágyat kívánunk ránk, nem maradt ennél több. Szóval, érted? És bárcsak Márki-Zay Péternek is ilyen éles fogai lettek volna. És tehát, hogy van a csávóban valami. Azt én is látom. De visszatérve, amiket ő elmondott, Robi, azok egyrészt téged ez sokszor kiigazított és helyreigazított. Például ezzel a belga képmutatással, amiben egyébként igaza volt. Persze. Igaza volt, csak talán nem ezek a mi sorskérdéseink itt és most. Hát igen, de te nem ezt mondtad neki. Vagy ezt mondtad? Mondtad hát neki? Utaltam erre, igen. Utaltam erre, igen. A Puzsért a Hard Talkon így ismertük meg, hogy... Nézd. A Woodgerivel nem ilyen voltál. Na igen. Szóval, hogy én nekem az volt a szándékom, hogy bizonyos referenciákat állítsak, mert ez a legtöbb szerintem, amit ebben a helyzetben tenni lehet. Megiszom a tömény szeszterre, bazd meg. Tehát. Olyan referenciákat, meg olyan kulturális mintákat, meg olyan politikai, olyan narratívákat állítsak fel, amihez neki igazodnia kell, amit meg is tagadhat akár, de akkor ezeket tagadja meg, ami alól kibújhat, vagy ami kérdés megkerülhet, de akkor ezeket kerüli meg, és mindenki látja, hogy ezeket kerüli meg. Szerintem ezek a jó kérdések, szerintem ezek a fontos szempontok, és ezen szempontok mentén kellene neki a saját politikáját, meg a saját alternatíva képzését elvégeznie. Ez, én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit ebben a helyzetben tehetek. Nem, lehet, hogy számon kellett volna kérnem, de miért kellett volna számon kérnem, tudod? három hete vagy egy hónapja van a politikai színtéren. Nagyjából olyasmivé vált, amiről el se tudtuk hinni korábban, hogy lehetséges, hogy megvalósulhat. Nekem most számon kéne őt kérnem nem, a Varga nem. Judit bántalmazásáért? Oké, csak vagy... akkor ne nevezd Hartóknak, akkor nevezd hát szoftóknak, vagy pátyolgatótóknak, vagy támogatótóknak, vagy a fészekből kiröppenő fiókát tápláló tóknak, érted? Most oké. És értem, Robi, most oké, gúnyolódok, hát tudod, geci vagyok, ezért ülök itt, de értem az egészet, és hát most még drukkolok is az egésznek. Ez a poén, hogy drukkolok az egésznek. Drukkolok a Magyar Péternek, hogy hozza léte akár a NER 2.0-át, bazd meg, mert annyira tököm tele van ezzel a mai státuszkóval. Annyira tele van a faszom ezzel a mostani státuszkóval. Tehát nekem, ezt most őszintén mondom. Visszatérve, na most tényleg ezért tapsoltok? Na, visszatérve azonban, bár lehet, hogy a két farkúakra szavazok mégis, mert azért ők mégis vicces gyerekek, bár elég szarfarkúak lettek az utóbbi időben ezzel a pártosodással, de azért még talán ők viccesek. Na, visszatérve erre az egész kérdésre, nekem tudod, mi jött le? Így, hogyha így az emlékeken keresztül tudod, hogy ő ezekkel a nagyon elvi kérdésekkel nem akar foglalkozni, te folyamatosan ezt erőltetted, mert neked ez nagyon-nagyon fontos. Nekem ezek fontosabbak. Ő pedig mindig a korrupció, hova tűntek a pénzek? Állandóan erre hova tűntek a pénzek? Mire használ... Ami egyébként, bazd meg, tényleg komoly. Hova a faszba tűntek a pénzek? Tudjuk, hova tűntek a pénzek. Ezek ilyen költői kérdések. Én nem tudom. Offshore számlákra. Nem. A milliárdos oligarcháknak a számlák. És a várak felújítása, meg a kórházaknak a rendbetétele. Igazad van, ezzel nem számoltam. Ezt újra kell számolnom. Na látod. Te egyszer csináltnál velem egy Hartókot úgy, hogy én vagyok a Hút Geri. Ezt csináljuk 13 éve, bazd meg, nem lehet nézni. Igazad van, fasságot mondtam. Tényleg ezt csináljuk, de kurvára ezt csináljuk. Ja, de néha te vagy a Hút Geri. Na, jó van, figyelj. Oké, visszatérve erre, azt észrevettem, ahogy ilyen puzsér, na ott voltál egyedül erőszakos, kizsaroltad belőle, hogy azt mondja, hogy hát az oroszok veszélyesebbek. Mint Amerika. De látszott most... a csávon, hogy ott egyedül az egész kibaszott két óra, vagy nem tudom meddig, tartom, de két részben néztem meg, mert nem bírtam egyfolytában, hogy ott olyan színt kell vallani a kényszeredetten, és akkor így mondja, hát az oroszok. Én meg... De ez nyomasztó volt, mert ez mutatja, hogy a oroszok a spájzban vannak. Bazd. Hát abszolút. Tudod, ott azt tényleg harapófogóval kellett kihúzni így van, belőle. Így van. De ahogy kibukott... Most ez a Hartók, bazd meg. Ahogy kibukott, ez, ahogy az apu. Ahogy kibukott belőle, az abban volt egy ilyen mini katarzis. Láttad a szemét? Egy ilyen mini katarzis. Láttad a szemét? Nem. Nekem bennem. Az egész, más várj. Bennem. Ha a pszichopata sír, ezt tanuljátok meg, a szeme akkor is fókuszált. Mindig nézd a másiknak a szemét. Milyen a szeme? Abból mindig megtud. Szem a lélek tükre. Klasszikus, elkoptatott jelszó, de igaz. De várjál, de hogy sír, ha pszichopata? Tud sírni, Robi? Fel kell idéznie magában egy olyan emléket, amikor ő meg volt alázva, ő az önérzetében meg volt szégyenítve, a pszichopata is el tud érzékenyülni a saját nyomora felett, a saját megszomorítottsága felett. És abban a szituációban, amikor sírnia kell, fel kell idéznie egy ilyen emléket, hogy elérzékenyüljön saját magán, de a tekintete akkor is fókuszált. Akkor is fókuszált. Ezt nálad is... észlelem, párszor. Na, egyébként a Robinát tényleg van ilyen kurvára felháborodik, de látszik, hogy műfelháborodás, és a szeme fókuszált kurvára. De ő nem pszichopata, ismerem őt személyesen. Na, és Figyelj. Jaj, de hálás vagyok, hogy itt kiálltál értem. Ennyi ember előtt. Várjál, hát ez nagyon jó. Térjünk vissza Magyar Péterre. Minden, egyébként tudat alatt mind a kettőnk elkövet, bazd meg, hogy ne beszéljünk róla. Ezt vágjátok? De mégis pedig muszáj. Pedig emiatt vagytok de mégis itt, muszáj beszélni. Rábasztatok, kifizettétek a belépőt, és mi folyam, a Magyar Péter és kurvára másról de beszélünk. De nem, itt az van, hogy senki nem akar Magyar Péterről beszélni. De én igen. De mégis igen, mindenki igen. Magyar Péterről beszél. Ja. Mert senki sem önmaga, mindenki egy... Tudod, na, egy zsák, egy testzsák, amelyiket egy szellem okay, megszáll, okay, és majd csak okay. Neked szabad trollkodni, igaz, geci? Igaz? Másnak nem, csak neked. Ilyenkor komoly dolgokról akarunk beszélni mindig, mi? Igen. Hát igen. De bazd meg, ezért vagyok szerződve. És én mindig megszolgálom, amiért fizetnek. De figyelj, Robi. De egy perccel se többet, mint amit kifizettek, igaz? Így van. Hát lejár a blokkolóra, még az meg még az apukönyvbe is benne, beleírtuk, hogy izé mondom, hogy na vége a műsoridőnek, és Puzsér, hogy mi van, leszakad a színpad, vagy valami, és izé mondtam, hogy hát eddig fizettek, sajnálom, még az apukönyvbe is benne van. Figyelj, hát bazd meg, hát ismersz. Na, de visszatérve, neked egyébként, amikor, ja, a Kócián az gyakorlatilag kétszer kérdezett. Képzeld el, a Kócián a második feleségemnek volt az iskolatársa. És már a középiskolában ilyen újságokat csinált. Egy rettegett tanárnőtől ő volt az, aki odament, hogy magát nem zavarja, hogy mindenki utálja? Egy olyan tanárnő bazd meg, hogy a csávó a szemébe nézett és kérdezte, és a csávó elájult az órán. Érted? Ennyire rettegett tanárnő, és a Kócián megmondta, hogy magát nem zavarja, hogy mindenki utálja? Úgy hívták a Kóciánt abba a középiskolába, hogy a légy. Nehogy zümmögött és mindenkire rászállt. Na, de itt ilyen nagyon visszafogta magát, bazd meg. Nem fogta vissza? Hát én a Kóciánt ott kétszer hallottam, most vagy háromszor. Most hallottál egy ilyet, hogy te hogy is valamire vonatkozott, nem biztos, hogy nem erre. Nem biztos, hogy erre. Itt közben egy kaszinó élet zajlik. Igen, igen. Amíg ki nem tiltunk titeket, persze fizettek, akkor oké, okay, de utána elmehettek. Na, figyelj, jó, hagyjuk a Kóciánt, hagyjuk az egésznek a környezetét, meg a körülményét. Visszatérve, most komolyan, tudom, innen már nagyon nehéz, de megpróbálom. A Magyar Péter milyen programot, ott egyáltalán észrevettél valamit, hogy valami programot elmondott? Ez a rovat még nincs kitöltve. Az, hogy kicsoda a Magyar Péter, semmi kétség nincs arról, hogy de a program az identitásból következik. Vagy lófasz. Vagy jóléti rendszerváltás. Tudod, ez egy olyan program, ami kurvára nem az identitásból következik, hanem a szent szükségszerűség vezérli. De hogyha egy program tényleges, akkor az az identitásból következik. Na most ez az identitás rovat a Magyar Péternél még nincs teljesen kitöltve. És kár lenne letagadni, hogy nyomokban illiberalizmus tartalmaz. Tudod, mint a tejcsokoládé földi mogyorót. Pedig nem mogyorós csokoládét vettél, hanem sima tejcsokoládét, de ugyanazon a gyártósoron készül, amin a mogyorós csoki, tehát nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ezt azért tüntetik fel, hogyha mogyoró allergiás vagy, és belehalsz a tejcsokiba, ne lehessen perelni, mert ott volt a csomagoláson, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Most a Magyar Péterrel ugyanez a helyzet. Ugyanazon a gyártósoron gyártották, mint ahol a Fideszt, meg a fideszeseket, ennek megfelelően nyomokban illiberalizmus tartalmaz. Na most a értelmiségnek a dolga az volna, hogy ezeket a mogyoró darabokat kigyomlálja. De ez a művelet még nincs elvégezve. Ennek a rovatnak 2026 tavaszára kell kitöltve lennie. Most még nem tartunk itt. Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter még nem egy kész politikai ajánlattal, hanem inkább egy elégedetlenséggel, és az elégedetlenséghez tartozó kompetenciával és fideszes identitással áll jelenleg a nyilvánosság elé. És ez működik. Az evolúciója a jobb-közép alternatívának, vagy a varsói gyors rakományának, az Vona Gábortól indulva Márki-Zay Péteren keresztül eljutott Magyar Péterig, és semmi garancia nincsen arra, hogy ez a végső állapota. Ja. Simán lehet, hogy Magyar Péterrel ugyanúgy elakad a varsói gyors, vagy kisiklik a varsói gyors, mint Vona Gáborral és Márki-Zay Péterrel. De hogy az evolúció létezik, hogy ennek az evolúciója, ennek a jobb-közép alternatívának az evolúciója zajlik, és csak ennek az evolúciónak a mentén lehet, jobb-középről lehet egyszerre merőlegest betölteni Orbánnal és Gyurcsánnyal, az ma már az ellenzéki választók többsége számára evidencia. Hát ennek az eredményét nem lehet többé eltörölni. Mert a városi Magyarország kezdi kibaszottul unni a falunak a diktatúráját fölötte. Uh-huh. Mindig megvédtem a falusi embert. Én magam is vidékinek tartom magam. Mindig utáltam a belpestnek a fintorgását és egyebeket, de azt kell mondjam, hogy most már odáig jutottunk, hogy bazd meg, kezdek belpesti lenni dacból, egyszerűen, mert az egész világon, Irántól kezdve mindenhol, Amerikáig, különböző kultúrákban az zajlik, hogy a falut használják ki az önkényuralmak. Igen, és ráadásul ezek a városiak... És a szimbolikus faluról is szó van. És ezek a városiak, mert Donald Trump, vagy akár Orbán, vagy bármelyikük, ezek nem falusiak ám, persze, csak úgy csinálnak, persze, csak megjátszák, persze, hogy ők falusiak, egy identitás hazugságot öltenek fel, és az a helyzet, hogy jelenleg ez az identitás hazugság lehet, hogy a Magyar Péter részéről is. Az, hogy nem áll ki olyan kategórikusan az FSB meg Oroszország elutasítása mentén. Vagy az, hogy nincsen jól körvonalazható, egyértelmű, azonosulható Európa víziója. Ez mi nekünk itt és most egy hiányként jelentkezik. De a helyzet az, hogy ez az ő köre, ez az ő leosztása. És akárki, aki jobban akarja tudni, mint ő, itt és most, csak kibic lehet. Ahogy a 2018 Vona Gábor leosztása volt, 22 a Márki-Zay Péter leosztása volt, úgy 24 és minden jel szerint 26 a Magyar Péternek a leosztása. Ezzel persze... te is besorolod, nem látsz valami minőségi különbséget? De pont ezt mondtam. De az evolúció ezt jelenti. A Magyar Péterben látok valami minőségűre. Ezt jelenti az evolúció. A evolúció azt jelenti, hogy javul a kormányzó képessége, meg az alternatíva képző képessége, de a pozíciója azonos, ez a jobb-közép státusz, ahonnan kihívja. És mi van a baloldallal, Robi? A baloldalnak először ez is meghalt. El kell sorvadnia a DK-nak, az MSZP-nek, a Párbeszédnek, a Momentumnak, az összes kriptobaloldali és baloldali, és liberális és kriptoliberális és hitszegő szélsőjobboldali pártnak, mint a Néppártyán, vagy akár a Jobbik, ezeknek mind-mind-mind el kell sorvadni a picsába, hogy abból, ami ma szerves anyag, nyomokban szerves anyag, trágya képződjön, és azon majd egyszer kihajtson egy új jobb oldal. Az, ami a most baloldal, új baloldal. Az, ami most a baloldallal történik, az onnan nézve, a baloldalról nézve, persze ezeknek a pártoknak a berkeiből nézve tragédia, de a baloldalnak a megújhodása, a baloldalnak az újjászületése szempontjából nézve egy kurva nagy lehetőség. Csak azoknak lehetőség, akik most nem politizálnak és baloldaliak, azoknak krízis, akik politizálnak és sosem voltak baloldaliak, de annak hazudják magukat. Azt leszarom. Na, szóval arról van szó, hogy a baloldal, majd a baloldal is szárba szökhet, de ahhoz ennek a posztkommunista baloldalnak, amelyik megcsinálta nekünk az Orbán rendszert, amelyik megcsinálta nekünk a 90-es rendszerváltást, olyanná, amilyen volt, a spontán privatizációval, meg az összes gazemberségükkel, ami aztán a Gyurcsányban kulminált és az Orbán rendszerhez vezetett, ennek ki kell rohadni a picsába, az utolsó szálig el kell, hogy hulljanak, mind meg kell, hogy semmisüljenek, hogy belőlük trágya képződjön, és azon majd egy baloldali alternatíva egy nap kihajtson. Addig nincs ilyen, és a politikai küzdőteret nem ez a baloldal fogja megnyitni, mert ez a baloldal az Orbán rendszernek az előzménye, az alapja és a támogatása. Tehát ez máshogy nem történhet. Nyilvánvaló, hogy nem. Akkor egyelőre a remény az, hogy a jelenlegi jobboldalt egy másik jobboldal hívja ki, és talán leszünk egy polgári társadalom, amelyen belül talán képződik egy baloldal. Na, először is az... Bazd meg, ezt mondjuk. Azt mondjuk, hogy... Ennek a jobboldalnak nem az a funkciója, vagy ennek a jobboldali alternatívának, ami először Vona Gábornak tűnt, aztán Márki-Zay alakot vett, most meg Magyar Péteri alakot vesz fel, és egy nap lehet, hogy majd egy negyedik személy, vagy egy ötödik személy lesz az, amelyik sikerre viszi, és az Orbán rendszert leváltja ebből a pozícióból. Nem az a történelmi küldetése, hogy a NERT átvegye, és átörökölje, vagy megreformálja, hanem hogy a politikai küzdőteret megnyissa, és ezáltal létrehozzon egy negyedik magyar köztársaságot. Ja, igen. Ez a történelmi küldetése. És így kell értelmezni Magyar Pétert is, aki jelen pillanatban magyarista, az nem azt jelenti, hogy ő Magyar Péter... Magyarista, beszarok, bazd meg. Nem, magyarista, jól így ejtjük. Aki, hát ez kurva jó. Aki jelen pillanatban, mondjuk így, hogy magyarista, ahogyan korábban vonaista volt, vagy nem volt az, vagy zaista volt, vagy nem volt az, az valójában... Jézus Máriám! Itt és most, ebben a történelmi helyzetben nem a Magyar Péternek az uralmában érdekelt, hanem a kritikus tömeg megképzésében érdekelt, amelyik elsöpri az Orbán rendszert. Ez ebben az értelemben egy népfront. És a magyarizmus ebben az értelemben egy népfront politika. Nem politikai alternatívaként, hanem a negyedik magyar köztársaság politikai alapvetéseként jelenik meg. Igen. És aztán, ha majd ezt a rendszert leváltja, talán szét is szakad több frakcióra vagy több szárnyra, de ugyan kit fog érdekelni egy, szitokszó következik, liberális demokráciában? Húbazd meg. Jó. Kimaxoltuk, de még nem járt le a műsoridő és a munkaidő. Robi, még azt, te nem láttad még ezt a filmet, ezt a Polgárháború címűt. Van egy olyan jóslatod, hogy a Trump nyer novemberben, akkor egy éven belül Amerikában polgárháború lesz. Trumppal szemben egy szerencsétlen, nyomorult, magáról alig tudó vén trotlit indítanak. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt miért csinálják a demokraták. Azért csinálják. Miért indítanak, bazd meg, egy 90 fele haladó, magát összehúgyozó, bazd meg, maga alá szaró embert Trump, Donald Trump ellen. Elmondom. Ez a nonsense. Akkor elmondom, hogy miért. Na. Azért, mert a Joe Biden a maga történelmi, politikai múltjával, tekintélyével a demokrata eliten belül, hiszen ő a Martin Luther Kingnek volt az egyik harcostársa még a hőskorban, tehát ő neki nagy tekintélye és súlyos előzménye van az amerikai demokrácia történetében. A Charlton Heston is, tudod, ott vonult fel Martin Luther King-el. Tehát Joe Biden a maga konszenzus képző demokrata értelemben mondom. Demokrata párton, demokrata eliten, demokrata társadalmi hátországon belül konszenzus képző erejével és tekintélyével tartja vissza Kamala Harris-t és a Woke Nest a hatalomból. Ezért indítják őt, mert ő egyszer már megverte Donald Trumpot, talán újra megverheti, de ha nem, a Kamala Harris, ha győz, akkor is polgárháború lesz, ha Trump győz, akkor is. Ha Biden nyer, de pár éven belül elpatkol, jön Kamala Harris, az alelnök, és garantált a polgárháború. Tehát jelenleg a Biden egészsége, azok a koszorú erek tartják vissza az Egyesült Államokat a polgárháborútól, ez a rossz hír. És ennél biztosabb alapokon is áll már a társadalom viszont, Amerikában. Akkor viszont mindenképpen polgárháború várható az Egyesült Államokban. Így van, így van. Az FSB alig győzi kivárni. Ha viszont mindenképpen polgárháború várható az Egyesült Államokban, akkor a NATO-nak mindenképp vége. Ha a NATO-nak függő keletkezés, buddhizmus, bazd meg, okság, ha a NATO-nak vége, ezt csak a buddhisták tudják, nekik adresszáltam, a többiek nem érdekesek, ha a NATO-nak vége, akkor Európának is vége. Ha Európának vége, egyébként Izraelnek is vége, hoppá. Izraelnek is vége, azt tudod, ha Amerikának Izraelnek vége. Nem lesz olyan könnyen vége. Izraelnek akkor lesz vége, amikor a közel-keletnek lesz vége. Tudod? Hát Izrael természetesen, el lehet törölni a föld színéről, de hát a közel-kelet is el lesz törölve vele. Az Izrael nem fog olyan könnyen megsemmisülni, hogy a közel-kelet azt, hát tudod, a Kábakővel, meg a Mekkával, Medinával, a szent helyekkel, azt úgy túlélje, úgy túlvészelje. Tehát, hogy az nyilván a közel-keleten élő muzulmán fundamentalistáknak is érdemes átgondolni, hogy fontosak-e annyira a szent helyeik, meg fontos-e annyira a nyomorult életük, hogy Izraelt mindenáron a földközi tengernek a fenekére szorítsák. Hogyha ragaszkodnak ehhez, akár meg is semmisülhet az iszlám. Frankon. Persze, lehet így játszani. Ha most érted, Izraelnek miért kéne a közel-keletet megkímélnie, hogyha a saját létezése megpecsételődött? Miért tenné? Ja, világos. Tulajdonképpen apokaliptikus korba léptünk, de lehet, hogy mindig ott voltunk. Stanislav Lem mondta, hogy ne várjatok túl sokat a világ végétől. Én meg úgy gondoltam mindig, hogy folyamatosan mindig világ vége van. Egy verssel zárnám, ami látszólag kurvára nem ide tartozik. Rambónak egyik legismertebb verse, a Kóborlásaim. Mentem két öklöm, két rongyá rohadt zsebemben. A köpeny vállamon már eszmévé szakadt. Szolgáltalak múzsám menvén az ég alatt, és nem álmodott még hely szerelmet senki szebben. Féltett nadrágomon nagy lyuk ékeskedett. Kicsiny hüvelyk matyi, rímet pengetve léptem, és mélán. Szállásra a nagymedve várt az égen, csillaghat döngicsért lágyan fejem felett. Hallgattam zümzümük, és egy árok volt az ágyam. Szeptember estjein, s a homlokomra lágyan, mint frissítő ital, estharmat csöpje hult. Rímeltem, s míg a fák közt vadárny hajolt át, térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját, pengettem egyre csak, mint lanton mél a húrt. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!